Πετύχαμε όμως και αυτόν μας τον στόχο. Γαμπήσαμε 7 περιφέρειες από την πρώτη Κυριακή, αλλά προφανώς δεν σταματάμε εδώ. Αλλά προφανώς δεν σταματάμε εδώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θέλουμε να γαμπήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Μερακλής. Με τις περιφέρειες λοιπόν. Έχει βάλει στόχο 13, πήρε 7 μέχρι στιγμής και αναμένονται την επόμενη Κυριακή οι υπόλοιπες. Για να κάνει αυτό ακριβώς που είπε και στις περιφέρειες και στο σύνολο της χώρας, αλλά το κομματιάζει κιόλας γιατί είναι αλλιώς όταν είναι στις περιφέρειες. Βλέπετε τι ακριβώς έγινε στην περιφέρεια Θράκης με τις φωτιές το καλοκαίρι πάνω στον Εύρο, στην περιφέρεια Θεσσαλίας με τις πλημμύρες, στην περιφέρεια εδώ Στερεά στην Αττική με τις φωτιές. Γενικώς γίνονται πράγματα και στις περιφέρειες και στο σύνολο της χώρας. Όπως και να το δει κανείς από πάνω, από κάτω, κομματιάζοντάς το, στο σύνολό του, η βούλτευση. Ευτυχώς βγήκε σήμερα να αναλύσει τα αποτελέσματα, βγήκε σήμερα δηλαδή. Είναι μαζί με τον Σοφιανό η κυρία Βούλτευση και έβγαλε τον καημό που έχει, που νιώθει τον τελευταίο καιρό, εξήγησε και γιατί, για το κουκουέ. Επειδή πήρατε 2-3 ποσοστά σε μερικούς δήμους, νομίζετε ότι τάχετε... πηγαίνε με Μπολσεβίκη όλοι. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait. Μα με συγχωρείτε. Κάντε μου τη χάρη τώρα. Και στην Κρήτη μαζί με τον Πασόκ κατεβήκατε. Και στην Κρήτη μαζί με τον Πασόκ κατεβήκατε. Μην παίρνετε αέρα, λοιπόν. Στον Πειραιά, αφήστε γιατί είμαι θυμωμένη μαζί σα αυτό τον καιρό. Έχετε φτάσει να στηρίζετε τη Χαμάς. Αφήστε γιατί είμαι θυμωμένη μαζί σα αυτό τον καιρό. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Μα είναι θυμωμένη βούλτευση με το κουκουέ αυτό τον καιρό. Είναι θέμα αυτό, πρέπει να το δει σοβαρά το κουκουέ. Γιατί έχει θυμώσει βούλτευση και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνει βούλτευση όταν θυμώνει. Και έχει θυμώσει γιατί, όπως η ίδια είπε, γιατί θεωρεί το κουκουέ με τη Χαμάς. Δεν κατάλαβε Χριστό, όπως λέμε για να μην πω το άλλο. Δεν κατάλαβε Χριστό από την ανακοίνωση και τη θέση του κουκουέ, όπως επίσης δεν είχαν καταλάβει και πριν 1,5 χρόνο περίπου για τις ανακοινώσεις τότε και τις θέσεις για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα ερμηνεύουν όπως θέλουν, βλέπουν μόνο ασπρομαύρο, όχι μόνο η βούλτευση και πολλοίς κόσμος, και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς μπορεί να υποστηρίζει ένα κόμμα, ένας φορέας, γιατί αυτά που λέει το κουκουέ τα λένε και άλλοι, ένας φορέας για το μακελιό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, για το μακελιό που γινόταν πριν 1,5 χρόνο και συνεχίζεται βέβαια στην Ουκρανία. Παρ' όλα αυτά έχει πολλά κρατημένα για το κουκουέ η Σοφία Βούλτευση, να το κρατήσουμε αυτό. Μπορεί να γίνει εχθρός, να βγει μπροστά, να ηγηθεί ενός κινήματος αντικομμουνιστικού, κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρέπει δηλαδή οι δυνάμεις του ΚΚΕ να αναδιοργανωθούν μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, γιατί έρχεται σοβαρός αντίπαλος απέναντι για όλα αυτά τα θέματα που γίνονται. Περνάμε πολύ ώρα εδώ στην Ελλάδα. Αν δεν αναγνωρίσει κανείς τι ακριβώς γίνεται γύρω-τριγύρω και πώς πάει ο πλανήτης και πώς μέρα με τη μέρα εξελίσσεται, και αν βλέπει μόνο τηλεόραση, αναγνωρίσει δηλαδή και τη ζωή του στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, στα καθημερινά προβλήματα, στο σχολείο, στη δουλειά, στην ανεργία. Αν βλέπει μόνο τηλεόραση, πραγματικά περνάει πάρα πολύ καλά. Είναι ό,τι πιο διασκεδαστικό υπάρχει αυτές τις μέρες. Να, σήμερα το πρωί βγήκε εκεί ο Κωστής Μπακογιάννης. Εγώ θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους και σε όλους. Είτε ψηφίσατε εμάς, είτε ψηφίσατε κάποιον άλλο συνδυασμό, είτε διστάσατε να έρθετε στην κάλπη. Παρακαλώ, ελάτε. Πάρτε την Αθήνα στα χέρια σας. Θέλω και αν έρθουν, ρε Μαρία, μισό λεπτό, και αν έρθουν και ψηφίσουν Δούκα. Γιατί να ψηφίσουν Δούκα. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Γιατί να ψηφίσουν Δούκα. Car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Και αν έρθουν και ψηφίσουν Δούκα. Γιατί να ψηφίσουν Δούκα. Γιατί να ψηφίσουν Δούκα. Δούκα είναι του Πασόκο υποψήφιο που μπαίνει στο δεύτερο γύρο μαζί με τον Μπακογιάννη την Κυριακή. Γιατί να ψηφίσουν Δούκα. Μπορεί ο Δούκα να κάνει αυτό το χάλι την Πανεπιστημίου. Όχι μόνο τα τέσσερα χρόνια που τη σκάβανε και τώρα που τη φτιάξαν. Είναι δίχρωμο το πεζοδρόμιο. Αν πάτε στην Πανεπιστημίου, ο κεντρικότερος δρόμος της πρωτεύουσας είναι δύο χρώματα. Είναι ένα πιο ανοιχτό και ένα πιο κλειστό. Και έχει και άλλη κλίση το ανοιχτό, έχει άλλη κλίση το κλειστό και κάτι θυμάρια εκεί για πράσινο, γιατί έχουμε βοηθήσει το πράσινο. Και ρωτάει λοιπόν πολύ ωραίο ο Κωστής Μπακογιάννης γιατί να ψηφίσουν Δούκα. Η απάντηση είναι γιατί πρέπει να ψηφίσουν πρίγκιπα. Ποιον πρίγκιπα? Της γνωστής οικογένειας. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο? Είναι όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάστασης πάει. Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου, η οποία ήταν έτσι και ξέρεις, γκράντε, μεγαλοπρεπής σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε και φωνάζει. Μαρίκα Μητσοτάκη. Μαρίκα Μητσοτάκη. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη επανάσταση αλλαγής. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Ελίβε κομμουνισμό, ηλα λίβερτα! Οικογένεια Μητσοτάκη. 60 χρόνια ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε. 77 είναι αυτό. Το 60 έχει γίνει 77. Το 60 χρόνια ζούμε από τους Έλληνες είναι παλιό. Το είχαμε κάνει όταν ήμασταν στο Sky. 77 χρόνια. Ξεκινάμε το 1946 που πρώτο εξελέγει βουλευτής ο παππούς. Μπαμπάς. Όπως θέλετε. Πάρτε το ανάλογο ποιον θα κοιτάξετε τωρινό απόγονο, οπότε βάζουμε και την αρχική τοποθέτηση, την εκκίνηση της οικογένειας. Θυμηθήκαμε όλα αυτά γιατί είναι ο πρίγκιπας, ο υποψήφιος δήμαρχος που δεν θέλει το Δούκα και μας λέει να μην ψηφίσουμε το Δούκα, είναι της γνωστής οικογένειας των επαναστατών. Γιατί και ο Κυριάκος έχει μιλήσει για επανάσταση και η Ντόρα για επανάσταση και κομμουνιστή τον είχε πει Μαρίκα Μητσοτάκη τον Μπακογιάννη, μην το μάθει αυτό η βούλτευση και τα βάλει και με τον Μπακογιάννη και έχουμε άλλα τώρα πέντε μέρες πριν τις εκλογές. Πρίγκιπας λοιπόν της γνωστής οικογενείας και γιατί είναι επαναστάτες όλοι αυτοί, γιατί έχουν θητεύσει σε τόπους εξορίας. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καραβαλής. Είμαστε δύο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Εγώ ήμουν το πρώτο παιδί, αλλά ήμασταν τότε στην εξορία. Είχαμε φύγει, δηλαδή εγώ έφυγα 14 ετών. Βρέθηκα στο Παρίσι χωρίς κανένα φίλο, σε άλλο σχολείο. Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Εγώ ήμουνα πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε. Ζήσαμε 4 χρόνια στο Παρίσι, εξόριστη. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Ριμπιραμπό, 4 παιδιά, ο Κυριάκος ήταν μικρό παιδάκι όταν ήρθε 2 χρονών. Δηλαδή εμείς βιώσαμε αυτό που σας λέω, τη δικτατορία. Μετά βιώσαμε την εξορία. Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Εξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την έχω πολεμήσει. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Τρώγαν στη Γιάρο παστίτσιο που φτουράει. Τρώγαν μπακαλιάρο σκορδαλιά. 15 Έλληνες γύρω από ένα τραπέζι. Θυμηθήκαμε όλα αυτά γιατί όλα έχουν μια εκκίνηση. Επαναστάτες μίλησαν για επανάσταση τα παιδιά και εδώ εξόριστοι όλοι, μαχητές κατά της Χούντας στην οδό Μυραμπό, στο διαμέρισμα της οδού Μυραμπό, και το αχάριστο ελληνικό κράτος, δηλαδή ο ελληνικός λαός, δεν έχει πάει να στήσει μια πλάκα, ένα μνημείο, κάτι, να το αγοράσει αυτό το διαμέρισμα και να είναι τόπος επισκέψιμος για όλους τους Έλληνες. Υποχρεωτικές εκδρομές των σχολείων, των λυκείων, των μαθητών, να μάθουν πώς ακριβώς δίδεται η αντίσταση, γίνεται η αντίσταση σε αυταρχικά καθεστώτα. Μετά θα πάει και ο Κασελάκης να κάνει και βίντεο. Γιατί πήγε και στη Μακρόνισο. Αν είναι και αυτός τόπος εξορίας, που είναι η οδός Μυραμπό, το ξέρουμε όλοι. Θα πρέπει να πάει και ο Κασελάκης να κάνει άλλο ένα βίντεο για να πιάσει τους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλοί συγκινούνται με κάτι τέτοιο. Μόνο πρέπει να είναι και ο Ναύαρχος Αποστολάκης εκεί, με τη στολή την περίφημη. Γιατί τα θυμηθήκαμε όλα αυτά, επειδή ο Μπακογιάννης έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί, λογικό, πριν πέντε μέρες πριν τις εκλογές. Διεκδικεί και αυτός να πάρει με το ζόρι τη Δημαρχία και με κόπο. Δεν τα πήγε και τόσο καλά στον πρώτο γύρο, γιατί άλλωστε. Ο Μπακογιάννης λοιπόν έχει μια άποψη για τους ψηφοφόρους. Εμείς τι λέμε? Λέμε το, νομίζω, το προφανές και το πολύ λογικό. Ότι οι πολίτες είναι πρόβατα. Εμείς τι λέμε? Λέμε το, νομίζω, το προφανές και το πολύ λογικό. Ότι οι πολίτες είναι πρόβατα. Διαχωρίζουμε την άποψή μας. Αυτά τα λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος εκ νέου Δήμαρχος Αθηναίων. Παρόλα αυτά, επειδή στην οικογένεια έχουν την ίδια άποψη, έκανε επίσκεψη σε αυτά ο Πρωθυπουργός. Και αυτά είναι. Είπαμε είναι τα πρόβατα. Και αυτά πόσα λίτρα. Τα πρόβατα είναι κάπως πιο χαμηλά η παραγωγή τους από τα. Πότε τα κουρεύετε? Τώρα πρέπει να τα κουρεύετε. Μάιο, Ιούνιο, βέβαια. Γνωστοποίηση. Πωλείται κοπάδι αποτελούμενο από 300 πρόβατα νέα μαζί με τα δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 6974 μαζί με το κοπάδι δώρο τα σκυλιά. Στο δεύτερο γύρο δεν ψηφίζουν τα σκυλιά, ψηφίζουν μόνο τα πρόβατα. Το κοπάδι εδώ έτοιμα, 300 ψήφοι με τη μία. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν, οι συνειρμοί που μας ξυπνάνε βλέποντας μία συνέντευξη σε πρωινό κανάλι, σε πρωινή εκπομπή καναλιού. Σε άλλη ώρα, πάλι σε κανάλι, είναι ο Παφίλης από το ΚΚΕ και είναι και ο Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Συζητάνε στον απόϊχο του αποτελέσματος των πρόσφατων εκλογών προχτές, συζητάνε για τις πυρκαγιές, για τις πλημμύρες και για όλα αυτά. Κουκουέ, όταν ναι, το κουκουέ δεν για κάνει απολύτως τίποτα για να προστατεύσει τα δάση σε αυτές τις περιοχές. Τι μας λέτε τώρα, σοβαρολογείτε? Απολύτως, το ναι. Κουκουέ στις πυρκαγιές. Το έχω ζήσει. Το κουκουέ, φωνάξτε τον κύριο Κική, εδώ να σας πει. Επίσης, είχε χίλια άτομα στις πυρκαγιές. Ο χάρτης αυτός που δείχνετε. Ακούστε για να παθαίνει και ο κόσμος, επειδή εμείς δεν τα διαφημίζουμε. Είχε χίλια άτομα οργανωμένα σε δημιουργίες που είχαν εκπαιδευτεί από την πολιτική προστασία. Το κουκουέ είχε σε δημιουργίες, ε. Επίσης, να πω ότι ο χάρτης που δείχνετε. Πού ήταν η ΟΝΕΔΚΙ? Εμείς μαζί με τα συνδικάτα πήγαμε. Λοιπόν. Εκτός από τον κρατικό μηχανισμό. Εντάξει. Άρα λοιπόν τουλάχιστον κανένα. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora le supplia. D'une part, pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Ναι, κουκουέ, δεν για... κάνει απολύτως τίποτα για να προστατεύσει τα δάση σε αυτές τις περιοχές. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement. Dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Εμείς μαζί με τα συνδικάτα πήγαμε. Λοιπόν. Εκτός από τον κρατικό μηχανισμό. Εντάξει. Άρα λοιπόν τουλάχιστον. Άμα δεν ξέρω ο Κυρανάκης, σημαίνει δεν έχει γίνει τίποτα. Αν δεν το γνωρίζει ο Κυρανάκης, δεν υπάρχει, δεν το έχει δει και σε βίντεο προφανώς. Άρα δεν έχει αποδειχθεί τίποτα από αυτά που λέει ο Παφίλης. Επίσης ζητάει ο Κυρανάκης και λέει με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος του ΚΚΕ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την προστασία των δασών. Ας κάνει η κυβέρνηση για την προστασία των δασών και ας μην κάνει τίποτα απολύτως στο ΚΚΕ. Δεν πειράζει. Δεν θα το κατηγορήσουμε γι' αυτό. Αλλά ας κάνει η κυβέρνηση που ενώ είναι στην αρμοδιότητά της και σε όλη αυτή την θητεία αλλά και στην προηγούμενη, δεν έχει κάνει και πολλά. Με φανατισμό δεν έχει προστατεύσει τα δάση. Αν βάλουμε κάτω πόσα πάνω από 100.000.000 στρέμματα έχουν καεί, τότε δεν φταίει μάλλον το ΚΚΕ για όλο αυτό. Φταίνουν αυτοί που θα έπρεπε να προστατεύσουν τα δάση και δεν το κάνουν καθόλου. Για να μην πούμε το ακριβώς αντίθετο. Με όλα αυτά που βλέπουμε, τις αυλεψίες που δεν μπορούν να είναι πια αυλεψίες, δεν μπορούν να είναι μη ετοιμότητα κρατικού μηχανισμού, κάτι παραπάνω πρέπει να είναι. Τελείας αυτό το θέμα. Άλλο θέμα. Το ακροδεξιό ομοφοβικό σκουπίδι επανεξελέγει. Πάλι τελεία. Αλλάζουμε τελείως θέμα. Ο Μπέος είναι σε συνέντευξη σε κανάλι. Χθες πάλι βγήκε 2-3 φορές. Έπαιρνε τα μισά πίσω από αυτά που είπε προχθές. Κάποια άλλα τα συνέχιζε. Και κάποια στιγμή το ρώτησαν εκεί οι δημοσιογράφοι για το πώς θα αισθάνεται ένα παιδί όταν τον ακούει να απευθύνεται με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Κύριε Μπέο, δεν θα σας υποδείξουμε πώς θα μιλήσετε, όχι. Θέλω να μου πείτε, σκέφτεστε τι μπορεί να νιώθει ένα παιδί το οποίο είναι κλειδωμένο στο σπίτι του και σκέφτεται πώς θα μιλήσει για την ταυτότητά του στους γονείς του. Δεν μπορεί, έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν μπορεί να πάει στο σχολείο γιατί δέχεται bullying. Μπορείτε να σκεφτείτε πώς μπορεί να ένιωσε ένα παιδί μετά τη χθεσινή σας δήλωση. Με πολύ ηρεμία σας ρωτάω. Μετά τη χθεσινή μου δήλωση ναι, που την έκανα το βράδυ κοιμότανε. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν. Και όπως όλοι ξέρουμε και στη δικιά μας χώρα αλλά και στις άλλες χώρες έχουν αυτοκτονήσει παιδιά σε μικρή ηλικία, 15, 14 και πιο μικρά και πιο μεγάλα μετά, διότι δεν είχαν πουθενά να πούν αυτό που ένιωθαν. Ένιωθαν εντελώς μόνα, σε μια ιδιότυπη μοναξιά, ούτε στην οικογένεια, ούτε σε φίλους. Δεν έφτανε μόνο αυτό, να δέχονται και bullying στο σχολείο για τη συμπεριφορά τους, για την κίνησή τους, για την όποια επιλογή, για τη φύση τους. Να δέχονται bullying από τους μάγκες του σχολείου ή της γειτονιάς και να βγαίνει τώρα θεσμικός εκπρόσωπος, δήμαρχος, με όλα τα φώτα πάνω του στραμμένα και να κάνει αυτό ακριβώς που κάνουν τα άλλα παιδιά, που έχουν και μια άγνοια τα άλλα παιδιά, είναι στην αγριότητα της εφηβείας, ας το αποδώσουμε εκεί, που και αυτό έχει εξήγηση αλλά δεν είναι της παρούσης. Βλέπουμε το θεσμικό εκπρόσωπο να κάνει ακριβώς τα ίδια σε δημόσια πια θέα, με χυδαίες εκφράσεις απέναντι σε αυτά τα παιδιά, απέναντι και σε αυτά τα παιδιά. Μπορεί να λέει ότι ο στόχος ήταν ο Κασελάκης, αλλά όλο αυτό δεν πάει στον Κασελάκη, πηγαίνει σε όλους. Σε όλη την κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Straight, gay, λεσβίες, queer άτομα, οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε πηγαίνει αυτό. Πόσο μάλλον σε αυτά τα παιδιά. Και όταν το ρωτάνε, μια πολύ σωστή ερώτηση, πώς θα ένιωθε αν ένα παιδί τον έβλεπε εκείνη την ώρα και τι συναισθήματα στο κλεισμένο του δωμάτιο θα μπορούσε να νιώθει, γυρίζει ο χυδαίος και λέει ότι εκείνη την ώρα το παιδί κοιμότανε. Η χυδαιότητα σε όλη τη το μεγαλείο, μπράβο σε αυτούς που το ψήφισαν, μπράβο σε αυτούς που το στήριξαν, γιατί έχει στήριξη επίσημη κομματική. Στα μπλε κατατάσσεται, δεν κατατάσσεται στα κόκκινα, δεν κατατάσσεται στα πράσινα. Και αυτός ο λαός, ο περίφημος, προφανώς το 55 στο Βόλο, 50 πόσο πήρε, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τους άλλους χώρους που τον ψήφισαν, τον στήριξαν, νομίζω έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για όλο αυτό. Έχει άποψη και για τη βία ο Δήμαρχος Βόλου. Υπάρχει και ένα 38% το οποίο δεν σας ψήφισε. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις και μετά και τις εικόνες βίας που είχαμε δει με ένα χαστούκι που είχατε ρίξει ένα πολύ. Για βία, χαστούκι είναι βία. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu. Contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris. Ένα πολύ. Βία, χαστούκι είναι βία. Όχι, δεν είναι, έχει διαβάθμιση. Το χαστούκι δεν είναι, επειδή ο ίδιος χτύπησε με χαστούκι κάποιον που του ζήτησε μετά συγγνώμη αυτός ο κάποιος, κάτω από ειδικές συνθήκες, μέσα στο Δημαρχείο, με κάτι μπράβους εκεί γύρω-τριγύρω. Έτσι λοιπόν, μάθαμε τι ακριβώς είναι βία. Μάλλον από εκεί και πέρα αρχίζει η βία. Να πάμε στα θετικά των ημερών, γιατί την Κυριακή έχουμε εκλογές και κάποιος θα νικήσει. Δεν αφήνουμε πράγματα στη μέση, όντως. Και επειδή έχουμε μια καλή εμπειρία στο να κερδίζουμε εκλογές, είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη φορά πάλι νικητές θα είμαστε. Κακάν, κακάν! Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Το δίλημα των εκλογών αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο. Είναι το αν θα πάμε μπροστά ή αν θα πάμε πίσω. Αυτό το δίλημα το ξέρουμε, αυτό το θέτουν όλοι οι δημαρχαίοι, οι περιφερειάρχες, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, αν θα πάμε μπροστά, αν θα πάμε πίσω. Τώρα τι σημαίνει μπροστά, τι σημαίνει πίσω, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή ο Μπακογιάννης σε σχέση με το Δούκα είναι το μπροστά και το πίσω είναι ο Δούκας. Τι διαφορετικό θα κάνει ο Δούκας, τι διαφορετικό έκανε ο Μπακογιάννης, τι διαφορετικό κάνει ένας περιφερειάρχης από έναν άλλον, πώς διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα, με τι διαφάνεια το διαχειρίζονται, τι έργα φτιάχνουν, πώς ανατίθενται αυτά τα έργα, τι δήμους φτιάχνουν, βιτρίνες, λευκές νύχτες, εκδηλώσεις για λευκές νύχτες και κάτι τέτοια πάρα πολύ όμορφα, ή έχουν αγωνία για μια πόλη που οι κάτοικοι θα ζουν πραγματικά με αξιοπρέπεια, οι κάτοικοι δεν θα είναι άνεργοι, οι κάτοικοι θα έχουν σχολεία δωρεάν όπως δικαιούνται, δεν θα έχουν αγωνία για το αύριο, τα παιδιά δεν θα δέχονται bullying, θα είναι σε μια κοινωνία ισότητας, διαφορετικότητας, υποστήριξης, με κοινωνικές παροχές, με κοινωνικές υποδομές, όχι με έργα βιτρίνας, γιατί οι περισσότεροι δήμοι στην Αθήνα που ζούμε οι περισσότεροι, αλλά και στην επαρχία, είναι γύρω από, αναλώνονται γύρω από έργα βιτρίνας, εκεί δίνουν την ενέργειά τους, αυτά δείχνουν στον κόσμο, αυτά έχει μάθει ο κόσμος να θεωρεί ως έργα από έναν δήμαρχο και με αυτά τα κριτήρια ψηφίζει. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Το μπροστά και το πίσω είναι το πιο ηλίθιο δίλημα που έχει τεθεί ποτέ. Είναι σαν κάτι σαν το βουνό ή θάλασσα. Κάτι τέτοιο. Ή μελομακάρονο κουραμπιέδες, ακόμη χειρότερο. Όμως την απάντηση σε αυτό το δίλημα την έχει δώσει με πολλούς τρόπους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κεντρικό δίλημα είναι σαφές. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε από πίσω. Είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη φορά πάλι νικητές θα είμαστε. Είσαι ανυπέρβλητος. Εντίθ Πιαφ, σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου του 1963 έφευγε από την ζωή. Έζησε λίγα χρόνια, στο τραγούδι ακόμη λιγότερα, και έχει αφήσει μια ερμηνεία ανεξίτηλη. Και ένα ύφος και ένα στυλ και ένα δυναμισμό. Και ήταν και μια σταλιά άνθρωπος. Πολύ ασθενική ζωή, πολύ περιπετειώδη ζωή. Αλλά μας άφησε αυτά τα τραγούδια που μας έδωσαν και την ευκαιρία και αφορμή σήμερα να βάλουμε ένα. Να συνοδεύσει όλα αυτά τα πολύ ωραία ηχητικά που ακούγαμε να τα υπογραμμίσει μουσικός. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε να πείτε. Αναλύσεις αποτελέσματος θέλουμε για να δούμε πού θα πάει και τι θα ψηφίσετε τώρα στο δεύτερο γύρο. Όσοι ψηφίσετε, γιατί σε πολλές περιοχές έχει λήξει όλο αυτό. radio@papakiparapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάλι εδώ. Και θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Το κολλάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα ρε τρελέ. Έλα καλέ, τι έγινε. Πρώτον βλέπουμε και μόνο και από τον ανταγωνισμό στην Σάρα την Ικαρία, δηλαδή και από την αντιπολίτευση μόνο, ότι πού πρέπει να πάμε να ζήσουμε όλοι. Κάνει, δηλαδή τους βλέπεις ρε φίλε, τι κάνουμε εδώ. Καλά, μπορεί να πας και στην Πάτρα που είναι πιο κοντά. Ναι, αλλά δεν και έχει άγχος, έχει πίεση και άλλη ζωή τώρα το ίδιο είναι στην Ικαρία. Καλά, σχέση με την Ικαρία, όχι, εντάξει, το συζητώ. Δεύτερον, όσο για τον Μπέο, γιατί ρε μαλάκα σας κάνει τόσο απορία το τι γίνεται. Δεν το ξέρουμε ότι το 60% των Ελλήνων είναι ομοφοβικοί, ρατσιστές και ξέρω εγώ. Αφού αυτοί είναι. Αυτοί είμαστε βασικά. Αλλά αυτοί είστε. Τώρα εντάξει, ναι, αλλά ας πούμε τέλος πάντων ότι με έναν τρόπο αφορά μόνο το Βόλο. Γιατί όλοι είναι και καλά. Εντάξει, ο Βόλος τον βγάζει με 60%. Δηλαδή, τι θεωρείς, λέει τον Κασελάκη για ό,τι είπε ο Μπέος. Άμα ρωτήσεις τίποτα μπαρμπάδες όπου θες στην Ελλάδα, το ίδιο πράγμα θα πει. Κατά 90%, 9 στους 10. Αφού αυτοί είμαστε, τι γίναμε σαν Φραντίσκο, γίναμε ξαφνικά. Εντάξει, δεν αλλάζει. Παλεύει ο Παπακαλιάτης εκεί πέρα με κάτι γλωσσόφυλλα μεταξύ αντρώνε στην τηλεόραση, αλλά δεν. Αργούμε ακόμα. Πρέπει νομίζω και εσύ να βρει χατσοριά συνέτερο, να το κάνετε λίγο να αρχίσει να περνά από εκεί μηνύματα, να δούμε τι θα γίνει. Όχι αμαλία, τσολιά, ε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Αυτό που με εκνευρίζει γενικά με τις δημοτικές εκλογές και τις νομαρχιακές είναι ότι κανένας δεν στηρίζει κάποιο δήμαρχο πέρα από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, ξέρω εγώ. Αλλά μετά τις εκλογές ο χάρτης βάβεται μπλε, πράσινο, ξέρω εγώ παλιότερα, ροζ, δεν ξέρω εγώ τι άλλα χρώματα. Και κατά δήλωση του Μητσοτάκη την τελευταία πριν τις δημοτικές εκλογές είπε ότι δεν στηρίζουμε κανένα προσωπικά πέρα από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Παραμένει στόχος μας να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, γιατί όχι και τις 13 και γιατί όχι και τους 3 μεγάλους δήμους. Πώς γίνουν τώρα όλοι και λένε κερδίσαμε και πήραμε και κάναμε και δέχεται ο λαός και τα νομοσχέδια που ψηφίσαμε και λέγαμε τις μαλακίες. Μα άμα είχα πάει εγώ να καταργήσω το πενθύμιο και το οχτάρο, πιστεύετε θα ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών αυτό που είδατε χθες. Μην την ψάχνεις τώρα και εσύ τη δουλειά. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο πιωμένος και ο λαός τώρα, δεν ξέρεις τώρα τι κάνει. Καλά, ο Βόλος βγάζει καλό τσίπουρο πάντως. Εντάξει, χτυπάει καμιά φορά και αυτό, δεν ξέρεις. τόσο καιρό ήταν το νερό κατάλληλο. Δεν ήταν πόσιμο. Ξέρεις εσύ αν έριξε τη βάνα με το τσίπουρο μέσα? Όχι, δεν το ξέρω. Πριν τις εκλογές τους ποτίζει με τσίπουρο, να είναι χάλια να μην καταλαβαίνουν, να είναι κουρούμπελα και τώρα πάρ' το νερό. Φτιάχτηκε, θα σου πει. Και αυτό παίζει. Που είχαμε μείνει στο λασπόνερο. Α, αυτό θα πιες. Κλείνω, έχω δουλειά. Ναι, πά, τώρα σε πιάσε. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Το θυμάσαι το μινόριο της αυγής, φίλε? Ναι. Σύπρα, μικρό μου, κι άκουσε. Αυτό. Ναι. Σύπρα, μικρό μου, κι άκουσε. Κάποιο μινόριο της αυγής για σένα, ναι. Α, συγγνώμη, παρασύρθηκα επειδή είναι το fame story. Πετάω κι εγώ ένα τέτοιο, δεν ξέρεις που θα σου κάτσει. Ανάστε, μάστε, τέλος πάντων. Θα σου πω, στο μινόριο της αυγής, ο Βαλαβανίδης έκανε ένα ρόλο ενός γκέι εκείνη την εποχή. Μιλάμε εποχή Μεσοπολέμου. Οι μάγκες λοιπόν εκείνης της εποχής που αναφέρεται το μινόριο της αυγής, το γκέι αυτόν δεν τον λέγανε πούστη. Αντίθετα, πούστηδες λέγανε κάτι τύπους που δεν είχαν μπέσα, κάτι καθάρματα, κάτι λούμπεν, όπως είπε χθες ο Μπογιόπουλος. Δεν είστε λαϊκός άνθρωπος. Λούμπεν είστε. Ένα λούμπεν είστε, στοιχείο, λούμπεν στοιχείο. Αυτοί είναι οι πούστιδες. Ο πούστης είναι αυτός που δεν έχει μπέτσα. Όχι ο γκέι, όχι ο ομοφιλόφιλος. Και το άλλο είναι, σαν σήμερα εκτελέσαν τα καθάρματα τον Τσε Γκεβάρα. Το κάθαρμα που τον εκτέλεσε μετά από πολλά χρόνια χρειάστηκε να κάνει μια εγχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στα μάτια. Την υγεία του τη βρήκε στην Κούβα. Εκεί εγχειρίστηκε, εκεί βρήκε τα μάτια του, εκεί βρήκε την υγεία του, χάρη σε αυτόν που εκτέλεσε. Αυτά είναι τα λούμπεν καθάρματα. Αυτοί είναι οι πούστιδες της ιστορίας. Εμείς τι λέμε? Λέμε το, νομίζω, το προφανές και το πολύ λογικό. Ότι οι πολίτες είναι πρόβατα. Ο Μπακογιάννης τα λέει αυτά. Αυτή μάλλον, γιατί χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό. Εμείς τι λέμε? Λέμε αυτό και αυτό. Αυτά για τις εκλογές. Στα social media που είμαστε όλοι πάνω από το κινητό και τα έχουμε πια την ενημέρωση την παγκόσμια στο χέρι μας. Και από κανάλια, εκπομπές, τώρα βλέπω απέναντι, Γάζα, εκρήξεις, τη Γάζα σχεδόν προσπαθούν να την ισοπεδώσουν οι Ισραηλινοί. Όλο αυτό, σε αυτή τη φάση, ξεκίνησε το Σάββατο πρωί, νομίζω, Σάββατο βράδυ, Παρασκευή προς Σάββατο, όταν μπούκαραν οι μαχητές της Χαμάς, τρομοκράτες, μπούκαραν στο έδαφος του Ισραήλ, σπάσαν το τείχος, υπήρχε ένα τείχος, σπάσαν το τείχος και ένας από τους μεγαλύτερους στόχους ήταν ένα πάρτι που γίνονταν, πάρτι ειρήνης το ονομάζουν, στην Ισραηλινή πλευρά. Κάνουν πολλά τέτοια πάρτι στο Ισραήλ τους θερινούς μήνες. Είναι τα περίφημα πάρτι ειρήνης. Πολλά από αυτά τα παιδιά που πάνε εκεί θέλουν να ζήσουν ήρεμη ζωή. Δεν ξέρω σε τι αναλογία, αλλά πολλά από αυτά καταλαβαίνουν τι παίζεται σε αυτή την περιοχή που είναι η πιο πολύπλοκη περιοχή του πλανήτη. Και το συγκεκριμένο πρόβλημα, θέμα, τραγωδία και για τους δύο λαούς είναι πραγματικά ότι πιο πολύπλοκο έχει υπάρξει σε αυτόν τον πλανήτη. Και δεν ξέρω και πώς μπορεί να λυθεί. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, αυτοί οι τρομοκράτες, μαχητές, πείτε τους όπως θέλετε, της Χαμάς, πήγανε και νομίζω 250 σκότωσαν, έσφαξαν, πήραν και ομήρους από εκεί και από άλλες περιοχές. Έγινε η περίφημη εισβολή της Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, μάλιστα και με πολύ ιδιαίτερους τρόπους και πρωτότυπους τρόπους και από αέρα και από θάλασσα, όπως μπορούσαν. Προφανώς το έφτιαχναν καιρό, το σχεδίαζαν καιρό. Φρικαλαιότητες είναι όλα αυτά, είναι φρικαλαιότητες. Έσπηραν τη φρίκη, παιδιά ανυποψίαστα, άμαχος πληθυσμός και υπάρχουν κάποιες αρχές και κάποιες συνθήκες που λένε στους πολέμους, γιατί πόλεμος είναι, τον άμαχο πληθυσμό το σεβόμαστε και η μία πλευρά και η άλλη. Οπότε όλο αυτό προκαλεί αλγινές εντυπώσεις, δυσάρεστες εντυπώσεις, να βλέπεις όλα αυτά τα βίντεο με αυτά τα παιδιά. Όταν το focus γίνεται εκεί, όταν έχεις ένα βίντεο μπροστά σου στο κινητό και δείχνει μια κοπέλα Ισραηλινή να τη σέρουν κάτω 2-3 άντρες της Χαμάς, αυτό εκείνη τη στιγμή που βλέπεις αυτό είναι αρκετό για να βγάλει συμπέρασμα, είναι συγκλονιστικό, είναι καταδικαστέο, είναι έξω από τα όρια του ανθρώπινου νου. Όμως όλο αυτό που γίνεται εκεί έχει ένα όμως μεγάλο ή ένα αλλά μεγάλο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το όμως και το αλλά. Ο πόλεμος δεν ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί. Ο πόλεμος σε αυτά τα μέρη έχει ξεκινήσει εδώ και 75 χρόνια. μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Ολοκαύτωμα που με σεβασμό όλοι στεκόμαστε, παρακολουθούμε, διδασκόμαστε από αυτό. Μετά από αυτό έπρεπε να υπάρχει το κράτος του Ισραήλ, αποφασίστηκε από τη διεθνή κοινότητα να γίνει εκεί. Εκεί όμως μένανε κι άλλοι. Μέναν οι Παλαιστίνοι. Η όλη η περιοχή λεγόταν Παλαιστίνη. Φτιάχτηκε το κράτος του Ισραήλ, τα ξέρετε περίπου όλοι σιγά σιγά. Αν δείτε και κάποιους χάρτες πώς εξελίχθηκε, αυτό το κράτος έφαγε, καταπάτησε τα εδάφη των υπολείπων παρά τους διεθνείς κανονισμούς. Ένα κράτος παρανόμησε, έχει πατήσει συμφωνίες πάρα πολλές, χωρίς όμως να υπάρχει η διεθνής κοινότητα που τηρεί την νομιμότητα σε κάτι άλλα μικροθεματάκια. Αλλά εκεί όμως αυτό έκανε τα στραβά μάτια, αν δεν ενίσχυε, προφανώς ενίσχυε όλη αυτή την παρανομία. Και από τότε και κυρίως τα τελευταία χρόνια, αυτό που ζουν οι κάτοικοι, οι Άραβες της περιοχής, οι Παλαιστίνοι, είναι εκπληκτικό, φοβερό, τρομερό και τραγικό ταυτόχρονα. Έχω δει άπειρα βίντεο που γκρεμίζουν τα σπίτια. Έχουν σπίτια και επειδή αποφασίζεται από την κυβέρνηση του Ισραήλ να γίνει εκεί η επέκταση των οικισμών των Εβραϊκών, πάνε και γκρεμίζουν σπίτια. Οι κάτοικοι που μένανε είναι παρόντες. Τα βλέπουν, είναι οι γυναίκες που κλαίνε, είναι τα παιδιά που κλαίνε γιατί βλέπουν το σπίτι τους να γκρεμίζεται, είναι οι άνθρωποι. Έβλεπα κάτι βίντεο στα χωράφια των Παλαιστίνιων, πάνε με μπετονιέρα Ισραηλινή και ρίχνουν μπετό. Ρίχνουν μπετό μέσα στο πηγάδι για να ακυρώσουν το πηγάδι. Αυτά είναι και τα πιο πολύπλοκα. Υπάρχουν και πιο απλές σκηνές. Θες να περάσεις από τον ένα δρόμο να πας στην άλλη γειτονιά και γίνεται έλεγχος με πολύ υποτιμητικό τρόπο. Μια απλή διαδικασία που για όλους εμάς είναι βγαίνω έξω από το κτίριο, προχωράω, περνάω το πεζοδρόμιο, πάω απέναντι. Δεν είναι έτσι εκεί. Πρέπει να σε εξευτελίσουν, να σε βάλουν να γονατίσεις, να σε ψάξουν γυναίκες, άντρες, οτιδήποτε. Βεβαίως και οι δολοφονίες. Μέσα στο 2022 οι δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν 22 παιδιά στη Γάζα. Το 2021. Ο ίδιος αριθμός είναι 78 νεκρά παιδιά και υπάρχουν και ακροτηριασμένα πάρα πολλά παιδιά, πάνω από 500 παιδιά. Αυτά δεν τα είδαμε πουθενά. Δεν ασχολήθηκε κανείς, είναι μια ρουτίνα οι αθλειότητες που κάνει το κράτος, το επίσημο κράτος του Ισραήλ κατά του λαού της Παλαιστίνης. Ένας πάνοπλος στρατός κατοχής από τη μία και μια ακραία οργάνωση τρομοκρατική, ισλαμιστική, τζιχαντιστική, έχουν μπει και τέτοια στοιχεία όπως είναι η Χαμάς, από την άλλη. Το ένα θρέφει το άλλο και το ένα ζει από το άλλο. Στη μέση βεβαίως ο Παλαιστινιακός λαός και ο Ισραηλινός λαός. Σε μια απέραντη φυλακή ζει ο Ισραηλινός λαός, σε μια ευμάρεια ναι, αλλά όμως είναι σε μια φυλακή και γίνονται αυτά που γίνονται και αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Ένα ενδιαφέρον όλης αυτής της ιστορίας είναι η επιλεκτική ευαισθησία που για άλλη μια φορά στους ανθρώπους της Δύσης, εμάς εδώ στην ευμάρειά μας, είναι κυρίαρχη. Βγάζουμε τα βίντεο, συγκινούμαστε με τα βίντεο που βλέπουμε Ισραηλινούς νεκρούς, παιδιά, νέα άνθρωποι, κορίτσια, αγόρια να καταστρέφονται περιουσίες για όλες αυτές τις ακρότητες που κάνουν οι τζιχαντιστές της Χαμάς, ναι. Όμως δεν είχαμε την ίδια ευαισθησία σε αυτά που σας περιέγραψα πριν στα νοσοκομεία. Υπάρχει ένα βίντεο σήμερα που είναι ένας πατέρας και κρατάει το νεκρό παιδί του για άλλη μια φορά. Πόσα βίντεο τέτοια που ένας πατέρας κρατάει το 6-7 χρονών και το περιφέρει. Είναι τόσο εξοικειωμένοι με το νεκρό σώμα στην Παλαιστίνη οι άνθρωποι, τόσο εξοικειωμένοι και κυρίως τα μικρά αυτά παιδιά και τι τραύματα γράφουν μέσα τους με όλα αυτά που γίνονται και στα παιδιά του Ισραήλ και στα παιδιά του Ισραήλ. Η επιλεκτική ευαισθησία όμως εδώ των δικών μας και στην Ελλάδα, σχεδόν όλα τα κόμματα, υπάρχουν εξαιρέσεις, τα ξέρουμε, τα έχουμε παρακολουθήσει, τα έχετε καταγράψει και ακούσαμε και τη βούλτευση πριν που κατηγορούσε για ό,τι να είναι το κουκουέ, τόσο καταλαβαίνει, τόσα λέει. Η επιλεκτική ευαισθησία βασίζεται πάνω στην επιλεκτική γνώση, στα επιλεκτικά συναισθήματα, στην επιλεκτική άποψη καταλήγει. Αυτό το επιλεκτικό είναι λίγο εκνευριστικό γιατί υπάρχει και επιλεκτική μνήμη και τελικά επιλεκτική ζωή. Εκεί καταλήγει όλο αυτό, να το φέρω και στα δικά μας. Είναι πολύπλοκο το θέμα, θέλει μεγάλη ψυχραιμία να το δει κανείς, να δει και όλες τις παραμέτρους και να δει αυτό το όμως. Συμβαίνουν όλα αυτά που γίνονται εκεί τώρα, υπάρχει όμως ένα όμως. Έβγαλε μια ανακοίνωση, έκανε μια δήλωση ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας και λέει: έχω διατάξει μια ολοκληρωτική πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας. Η Λωρίδα της Γάζας είναι σαν ένα νησί δικό μας, μεγέθους της Νάξου, ξέρω εγώ κάπου τόσο, που μένουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί. 2 εκατομμύρια με τύχη γύρω-γύρω. Και λέει ο Υπουργός: έχω διατάξει την πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας. Δεν θα υπάρχει καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα. Το κόψανε. Υπάρχουν και βίντεο των Ισραηλινών που το κόβουν. Καθόλου φαγητό, καθόλου καύσιμα. Όλα θα είναι κλειστά. Και νερό. Μαχόμαστε ενάντια σε ανθρώπινα ζώα και δρούμε αναλόγως. Αυτή η δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι για δικαστήριο τύπου Νιρεμβέργη. Για εκεί πηγαίνει όλο αυτό και δεν είναι μόνο η δήλωση, είναι και όλα αυτά που κάνουν. Και οι τρομοκράτες, ξαναλέω, γιατί πολλοί μπορεί να είναι και να φιλτράρουν και να λένε όπως η βούλτεψη, είστε με τη Χαμάς, δεν είμαστε με καμία τρομοκρατική οργάνωση, πολύ περισσότερο με θεοκρατικά καθεστώτα, γιατί αν η Χαμάς είχε το Γάζα που την ψιλοέχει, αν την είχε επισήμως, επίσης η ζωή εκεί των ανθρώπων θα ήταν αφόρητη κάτω από αυτό το θεοκρατικό καθεστώς που πάει πίσω τον άνθρωπο, που είναι καθυστέρηση, σημαίνει μεσαίωνας και. Με τον καταπιεζόμενο λοιπόν Παλαιστινιακό λαό, με το διωκόμενο Παλαιστινιακό λαό, όχι με τη Χαμάς, μόνο με το λαό, με τον φυλακισμένο Ισραηλινό λαό, γιατί σε τέτοια πολυτελείας φυλακίζει, με κανένα κράτος δολοφόνο, όπως είναι το κράτος του Ισραήλ, επίσημο κράτος δολοφόνος στην ιστορία της ανθρωπότητας, από τα πιο συνεπή μέσα σε δεκαετίες κράτη δολοφόνους, όχι με κράτος δολοφόνου που κατέχει παράνομα εδάφη άλλων. Το βλέπουμε. Συνεχώς, όλα αυτά με τη σκέψη και στο ολοκαύτωμα, αυτή τη συγκλονιστική ιστορία της ανθρωπότητας που στεκόμαστε απέναντί του με σεβασμό γιατί είναι σύμβολο και όχι άλοθη. Το βλέπουμε όλοι εμείς εδώ και πρέπει να το βλέπουμε ως σύμβολο και όχι ως άλοθη όπως νιώθω ότι το βλέπουν αυτοί οι συγγενείς, οι απόγονοι αυτών που το υπέστησαν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Αρχίζει τώρα. Τίτσε, Στάθης από Πάτρα. Πολύ καλό, πολύ καλό, χορταστικό το αστείο σας. Πόσο πελετήδη πια ρε φίλε αυτή η πόλη, δηλαδή πόσο μπροστά είμαστε. Δεν το βγάλατε και πρώτη Κυριακή όμως, όχι κιόλας, να τελειώνουμε. Δεν το βγάλαμε, ναι, η αλήθεια δεν το βγάλαμε αυτή τη φορά από την πρώτη Κυριακή, θα βγει την επόμενη. Πλάκα θα έχει βέβαια, ίσως καλύτερα κιόλας, για να ξεφτυλιστούν τελείως και να ξεμπροστιαστούν αυτοί που πρόκειται να συνεργαστούν στο δεύτερο γύρο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και πάλι θα μας κλάσουν τα αρχίδια, πρώτη θα είμαστε. Αυτό ισχύει, αλλά για να τελειώνουμε μια και καλή με τους γελίους. Εγώ του είπα το εξής, Δήμαρχε, ένα μήνα που έχω να σε πάρω, τρέχω τώρα με την Πάτρα με αυτά με το πελετήδη και δεν σε έχω πάρει. Α, ίσως ένα προεκλογικό αγώνα. Πώς θα γίνει. Εγώ στην Πάτρα είμαστε τρεις ελεύθεροι επαγγελματίες που είμαστε με το κουκουέ. Είσαι μαχημή. Είσαι καλά, βρε μαλάκα. Ξέρω εγώ. Εγώ που μένω και στο Ρίο και όλα σου έχουμε πρόβλημα με το τρένο. Εγώ μπροστά, πάντα μπροστά. Για πες, έλα. Κατέβα το λόγια βουλευτής. Μην είσαι μαλάκας. Εδώ Φούρας παλιά ήταν δήμαρχος Πατρινό και ζούσε στην Αθήνα. Και τι έγινε. Ναι, καλημέρα, εκεί γίνεται το Μαρκόνι, είμαι, με κόβεται. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, μα έχετε να πείτε τόσο ενδιαφέροντα. Ο Γκόρδη έλεγε στους αδερφούς Ράιτ, δεν θα πετάξετε, δεν πετάει ποτέ ο άνθρωπος. Οι αδερφοί Ράιτ το σκέφτονται. Τώρα κατάλαβες γιατί σε κόβω. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Έλα. Η ατάκα του Νίκου του Μπογιόπουλου που γύρισε και έπεσε όλο στο βλαχαλέρο. Αναγνωρίζω κύριε Μπέ ότι είστε δήμαρχος Βόλου. Δεν είστε λαϊκός άνθρωπος. Λούμπεν είστε. Θα μπορούσε να έχει μείνει μόνο σε μία ατάκα. Αυτό που είπε κύριε Μπέ έπρεπε να έχει μείνει μέχρι εκεί. Να πει μόνο το Μπέ. Γιατί μόνο αυτό κάνει αυτό το βλαχαλέρο. Μόνο Μπέ κάνει αυτό το πράγμα το σύγχαμα που υπάρχει εκεί πάνω στο Βόλο. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Βόλο. Ευχαριστώ και τη μαμά μου που μου βεβαιώνει ότι είναι και ακόμα μια φορά όλοι μαλέκες εκεί πάνω. Μαμά σου γιατί? Η μάνα μου είναι από το Βόλο. Α, ναι, ξέχασα. Ναι, μην ξεχνιέσαι. Όχι, ξεχνιέμαι. Αφού είναι ζώα. Δεν πειράζει, και εγώ θα ήθελα να το ξεχάσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Αλλά να ξέρεις και κάτι ακόμα, ε. Ούτε η μάνα μου είναι υπερήφανη. Τουλάχιστον σε αυτό δεν είναι. Είναι καλά. Το έριξε πάντως. Είναι, δεν είναι, μαλάκα. Όχι, δεν έριξε. Ευτυχώς δεν πήγε να ψηφίσει. Α, πάλι καλά. Από τη μία κακό, αλλά από την άλλη. Βοηθητικό, ναι. Βοηθητικό από την άλλη, μην αγχώνεσαι. Α, αυτό τότε. Δηλαδή, α, και να σημειωθεί και κάτι ακόμα. Δεν θα πάρω θέση σεξουαλική προτίμηση, αλλά θεωρώ τον Καστελάκι απέναντι στον Μπέο περισσότερο άντρα στον Κασελάκη. Αυτό ποιος το συζητάει τώρα, εννοείται. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο άντρας από αυτό το ανδρίκελο και θα πρέπει να ντρέπεται που έχετε αυτό το ανθρώπου, σαν πολλούς εκεί έξω που υπάρχουν. Αποστόλη. Έλα. Βασικά προσπαθώ να σε βρω τόση ώρα, δεν σε βρίσκω. Αλλά ήθελα να πω σε αυτό που λέει ο Θήμιος, ότι είμαστε λίγοι. Είμαστε. Και χθες το βράδυ ήταν live τον Πογιόπουλο να απαντάς σκουπίδι και ούρλιαξα σαν ρουβίτσα. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Η σαπίλα κερδίζει, το έλος επιπλέει και ο Εσκομπάρ ήταν γερουσιαστή στην Κολομβία. Γιατί κανένα άλλο στο πάνελ δεν είχε τα κότσια να πει στον Μπέο αυτά που είπε πολύ κομψά και αν τα κατάλαβε τώρα ο Μπέο. Παιδί μου, εδώ ο Μπέο του είπε ζωντανά στη σύνδεση εκεί με τον Πογιόπουλο. Στο τέλος του είπε ότι αφού είσαι δημοσιογράφος, άρα τα παίρνεις. Και είχε άλλους 5 δημοσιογράφους στο πάνελ και δεν μίλησε κανείς. Το κατάπιανε όλοι. Αφού είσαι δημοσιογράφος, είσαι και νούμερο γιατί λίγοι είναι. Άντε, μπράβο. Του είπε ότι τα παίρνουν και δεν μίλησε κανείς. Κλείσαν τη σύνδεση, ούτε αντίδραση καν. Οπότε είναι δύο τα συμπεράσματα. Ή χέζονται ή τα παίρνουν. Είχε τα δύο. Εντάξει. Ναι, δεν θέλω να κρίνω. Αυτό ήθελα να πω, γιατί σάσκαγα, σε έπαιρνε όλη μέρα. Ήθελα να πω πόση πληρότητα ένιωσα όταν ο Μπογιόπουλος του είπε σε λούμπεν στοιχείο. Ένα λούμπεν είστε στοιχείο, λούμπεν στοιχείο. Το οποίο ξέρει, βέβαια, απορώ αν το έχουν καταλάβει και αυτοί που το ψηφίζουν και ο ίδιος θα κατάλαβε τι. Μπα, αυτοί θα νομίζουν το site, το λούμπεν, τίποτα δεν καταλάβουν. Ωστόσο για τις προσδοκίες που είχα από Μπογιόπουλο, χαλαρός ήταν πολύ, μετρημένος. Εντάξει, ό,τι μπορούσε έκανε κι αυτός. Εντάξει, ναι. Άλλο να κάνει. Περίμενα πιο δυνατά λίγο, αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Δεν πειράζει, το περιμένουμε από σας το πιο δυνατά και το κάνετε. Συνεχίστε έτσι, σας αγαπάμε, φιλιά πολλά. Μπορούσε καλύτερα, είναι η αλήθεια. Ο κύριος Αποστολάκης, υπαρχηγός του Κασελάκη, μιλάει με πολύ θέρμη και γνώση πάνω απ' όλα για το δεύτερο γύρο των εκλογών στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάρει σαφή γραμμή, σαφή θέση το κόμμα, πού θα υποστηρίξει και ποιον. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πει τον κύριο Αγγελούδη. Τον κύριο Αγγελούδη. Αστηρίζετε τον κύριο Αγγελούδη. Πέστε το και στους Θεσσαλονικείς να πάνε να ψηφίσουν να τελειώνουν με το Ζέρβα. Να ψηφίσουν το Ζέρβα. Εντάξει, δεν το ξέραμε. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι στηρίζουμε τον κύριο Αγγελούδη. Αυτόν στηρίζεται, να το πούμε. Αυτόν στηρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα ξέρει και τόσο καλά. Λεπτομέρειες, τι σημασία έχει. Αυτοί δεν έχουν αναλάβει κόμμα. Ένα σύλλογο έχουν αναλάβει. Συμπεριφέρονται σαν να είναι ΣΕΟ ένας, αρχιδιευθυντής δηλαδή, πρόεδρος. Οπότε είναι όλα πάρα πολύ καλά. Από απόσταση τα βλέπουν τα θέματα και καθόλου πολιτικά. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι η νέα αριστερά που θα ανατρέψει τη δεξιά. Να κρατήσουμε αυτό το σημαντικό, με αυτή την αισιόδοξη σκέψη. Φτάνουμε στο τέλος. Λαός τρίτο μέρος, κολλάει στις διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Γεια σας. Έλα, μάνα μου. Έλα. Καλά πήγαμε, έτσι δεν μπορείς να είσαι παραπονεμένος. Εν το μέτρο του δυνατού, καλά πήγαμε. Ναι, αν σκεφτείς τα νούμερα που κάνουν τα reality, ναι. Σχετικά με αυτό, καλά πήγαμε, ναι. Όχι, ρε παλικάρι, εντάξει. Την άλλη, τώρα έχουμε και ευρωεκλογές. Και άμα δεν πέσει και ο πρόεδρος και δεν βγάλουν πρόεδρο, ξανά έχουμε εκλογές. Ο κόσμος αρχίζει και κλάνει το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται φοβερά. Και ίσως συμπίσουμε κάτι παραπάνω. Αλλά γενικά και εκεί που ψηφίζω, είδα τον κόσμο πιο ψηλιασμένο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που θέλω να πω είναι το έχει γίνει πλέον θέμα στο Βόλο. Αυτή εκεί στο Βόλο είναι για τον Μπέο του τελικά. Το ΠΕΟΜΙΚΡΟΝ. Μπέο. Για τον Μπέο είναι. Και πολλοί άλλοι που ψηφίσαν, ξέρει τώρα. Η αλήθεια δεν περιμένουμε για τα αποτελέσματα, αλλά ναι, και μετά από αυτό, όντως. Ναι, για τον Μπέο. Αυτό που θέλω να πω για ακόμη μία φορά είναι, και το έχουμε ξαναπεί μαζί, Αποστόλη μου, αυτό το μεγάλο ποιητή, το Εσύλαε μαλακισμένε, συνέχισε τον αυνανισμό. Καλά το πα. Όλοι, καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να σου πω ότι ήταν η πρώτη φορά που σε είδα στο Άλσος. Ήρθα εγώ και ο ξαδερφός μου και ήταν εμπειρία. Σάρενε. Τέλεια. Να είσαι καλά. Αυτό μόνο. Είναι η πρώτη φορά έχω άγχος. Α, εντάξει, έλα. Μίλησε μου λίγο ακόμα. Είσαι κουκουές. Μπορεί και να γίνω. Κάνει δουλίτσα, είδες. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αυτό που θέλω να πω, είδε τι κάνανε τα κασελάκια. Γιατί πλέον, όπως έγραψε, νομίζω η Έρη Ρίτσου, ούτε ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να του λε. Απλά του λε κασελάκια. Που βγάλανε ανακοίνωση καταδίκηση τη Χαμάς. Ναι, ναι, τα είδα αυτά, τα είδα. Τι ξεφτύλα, ρε. Εντάξει, είναι συνεπεί όμω με τι πολιτικέ του. Ναι, ναι. Με τον Νετανιάχου φωτογραφίζονταν όταν ήταν κυβέρνηση, αν θυμάσαι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Πάντα το εκεί πηγαίνανε και ρίχναν τη στήριξή του, αν θυμάσαι. Το θυμάμαι και θυμάμαι. Άρα να εκτιμήσουμε ότι είναι συνεπεί. Μπράβο, ναι, σε αυτό ναι. Απλά τουλάχιστον τότε το κρύβανε και κάπω. Σαν το λένε φορά παρτίδα. Καταλαβες. Να σου πω κάτι για τη Γάζα. Όλοι αυτοί που λένε ότι οι Παλαιστίνοι κάνανε μαλακία στο φεστιβάλ ή οτιδήποτε και το καταδικάζουν, να σκεφτούν πόσους Παλαιστίνιους έχουν σκοτωθεί τόσα χρόνια και όλοι αυτοί πήγανε και διασκεδάζανε εκεί σαν να μην τρέχει τίποτα. Και γύρισε και μου είπε ένας φίλος μου: κάνανε ακρότητες και τέτοια. Και του λέω: τι περιμένεις, του λέω: ρε μαλακά, πόλεμος είναι, δεν θα κάνουν ακρότητες. Πώς θα πάνε οι άλλοι να σκοτώσουν, εκπαιδευμένοι μαχητές είναι. Στην τελική τόσο καιρό τους πάγανε τα νεύρα, δεν γίνεται. Δηλαδή, ξέρεις, ακρότητες, αλλά είναι εξηγήσιμο. Οι ακρότητες των άλλων που τους φέρανε αυτούς μέχρι εδώ. Αυτό πήρα να πω και ότι. Εντάξει, απλά μην τα ακούσουν οι συντροφοί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Μόνο γιατί εντάξει. Ξεφυλισμένοι ντροπή. Μην τα ακούσουν, γιατί τώρα οι σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγάλουν πανό υπέρ της Παλαιστίνης αύριο μεθαύριο. Άσχετα που επίσημο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε υπέρ του Ισραήλ, ναι. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να βγάλουν υπέρ της Παλαιστίνης και είναι γλυκούλιδες, μωρέ. Είναι μαζί μας, είμαστε το ίδιο. Έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του Ισραήλ επίσημα, τώρα το μαθαίνω αυτό. Καλέ. Τώρα. Ξεστήλες. 4 χρόνια ήταν κυβέρνηση, δεν τα κατάλαβες. Και τώρα στο Twitter. Έλα, Αποστολή. Κάτι ξέχασα να πω. Την αλληλεγγύη μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας, όλα στα αδέρφια μας που γαζώνουν κάτω στην Παλαιστίνη. Αυτό. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μας ευχαριστώ, Θεέ, που έχω και ένα νοιέ. Και να ενδιαφέρθω για αυτά, δεν χρειάστηκε ποτέ. Και τώρα αυτό δεν είναι από αυτά που πουλάνε όμως. Τώρα δηλαδή, ας ασχοληθούμε με τον Μπέο, ας πούμε, που είναι όχι τόσο, ενώ δεν το ξέραμε. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό ξαναπήρα, γιατί ασχολήθηκα με αυτό το κάθαρμα, μην πω τίποτα άλλο, και ξέχασα το σπουδαιότερο. Τα αδέρφια μας τα γαζώνουν κάτω στην Παλαιστίνη, όπως λένε και οι κοινοί θνητοί. Την αλληλεγγύη μας, έτσι, και την καρδιά μας και την ψυχή μας εκεί.